MediaExpert.pl. No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Ten sygnał oznacza, że jest dokładnie godzina 9:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Przedstawią go Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Pod Wrocławiem w kilku miejscach doszło do przecieku wałów, m.in. w Czarnowąsach. Nie należy powielać dezinformacji, które pojawiają się w internecie, mówił na naradzie sztabu kryzysowego premier. A o szczegółach wojskowej operacji pomocy Fenix mówił w Trójce wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Poldery przed Wrocławiem zbierają wodę i docierająca do miasta fala kulminacyjna jest zmniejszana, powiedziała na naradzie sztabu kryzysowego szefowa spółki Wody Polskie. Joanna Kopczyńska poinformowała, że w kilku miejscach doszło do przecieków wałów, m.in. w Czarnowąsach. Na rzece Małapany i mamy tam wysokie ryzyko zalania przepopowni ścieków oraz domu pomocy społecznej, w którym przebywają osoby niepełnosprawne, w tym dzieci. Centrum operacyjne w Gliwicach zwróciło się z prośbą do WCK Opole o zadysponowanie odpowiednich do zdarzenia sił i środków celem umocnienia wału przeciwpowodziowego. Na miejsce zostały zadysponowane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 130 żołnierzy. Joanna Kopczyńska zapewniła, że pomniejsze przecieki są na bieżąco zabezpieczane i nie było poważniejszych zalań. Nie należy powielać dezinformacji, które pojawiają się w internecie, mówił na naradzie sztabu kryzysowego premier Donald Tusk. Fake newsem jest wiadomość o rzekomym planie wysadzania wałów przeciwpowodziowych. Szef rządu zapewnił, że nie ma takich planów i może to być celowa dezinformacja. Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. Porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie. Bardzo proszę wszystkich, jeśli zobaczycie czy usłyszycie kogoś, kto podaje się za przedstawiciela władz jakichkolwiek czy służb i opowiada takie rzeczy, po pierwsze nie wierzyć w to, po drugie natychmiast informować policję. Ustaleniem sprawcy dezinformacji zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei o przypadkach kradzieży na terenach dotkniętych powodzią mówił zastępca szefa policji Roman Kuster. Dotychczas na szabrownictwie złapano 10 osób. W Akademiku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sprawca, wykorzystując scenę ratowników WOP biorących udział w działaniach ratowniczych związanych z powodzią, dokonał kradzieży z ich pokoju 1000 zł oraz aparatu z obiektywem o łącznej wartości 20 tysięcy zł. Tutaj już sprawcę mamy ustalonego, czynności są w toku. Na terenach dotkniętych powodzią służbę pełni ponad 5 tysięcy policjantów. Wojsko zapowiada odbudowę terenów po przejściu fali powodziowej. W miejscach najbardziej dotkniętych żywiołem od poniedziałku ruszy operacja Fenix. O szczegółach mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony Cezary Tomczyk. To będzie chyba największa tego typu operacja, od 1997 roku. To będzie operacja, w którą będzie bezpośrednio zaangażowane wojsko. Wojsko tam zostanie, wojsko będzie pomagało lokalnym służbom, będzie pomagało zarówno jeżeli chodzi o sprawy inżynieryjne, jak i takie kwestie, które wiążą się z bezpieczeństwem. Wojsko już wczoraj zaczęło odbudowywać most w Głuchołazach. Tam są nasze wojska inżynieryjne. Wczoraj usuwano konary i w ciągu pewnie kilkunastu dni zostanie odnowiona przeprawa. Po zapewnieniu pomocy ludziom na zalanych terenach wojsko ma się skupić na podniesieniu kompetencji administracji lokalnej w zakresie zarządzania kryzysowego. Do niedzieli na terenach powodziowych ma być 20 tysięcy żołnierzy. Pozostajemy w temacie. Zarządzaniem kryzysowym w Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju pokieruje nadbrygadier Michał Kamienicki z Olsztyna. Decyzja szefa MSWiA ma wzmocnić działania samorządów, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej Grzegorz Różański. Na wniosek wojewody dolnośląskiego minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak po konsultacji z panem premierem Donaldem Tuskiem zgodnie z artykułem 13 ustawy o zarządzaniu kryzysowym podjął decyzję wzmacniającą działania samorządów Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju w usuwaniu skutków powodzi. Michał Kamieniecki wielokrotnie brał udział w akcjach usuwania skutków powodzi, m.in. w 2001 roku na południu Polski, w 2005 w Nowym Mieście Lubawskim i kilkukrotnie w powiecie elbląskim. Maleje liczba zamkniętych szkół w województwach dotkniętych powodzią. Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji zajęcia zostały zawieszone w 495 szkołach i przedszkolach. Wiceministra Edukacji Katarzyna Lubnauer podkreślała, że placówki wracają powoli do normalnego funkcjonowania. Rzeczywiście spada liczba szkół, które są zamknięte na terenie województwa dolnośląskiego. W takim najbardziej krytycznym momencie to było 300 kilkadziesiąt, w tej chwili to już jest na wczoraj 222. My mamy zawsze około godziny 10:30 takie spotkanie z kuratorami z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego, w którym odbieramy te raporty dotyczące liczby zamkniętych placówek. Najwięcej szkół przerwało pracę na Opolszczyźnie, 222, i na Dolnym Śląsku, 219. W Lubuskiem sytuacja dotyczy 52 szkół, na Śląsku 3. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziewiąta pięć, więc czas na jeszcze jeden o poranku serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od porażek polskich klubów w Lidze Mistrzów Szczypiornistów. Wisła Płock przed własną publicznością z Dynamem Bukareszt 26-28, a Industria Kielce na wyjeździe z Nąt 20-23. Ten drugi mecz podsumowuje skrzydłowy kieleckiego zespołu Cezary Surgiel. Niestety oddaliśmy sami ten mecz, za dużo zmarnowaliśmy sytuacji sam na sam, znowu w siódemki, jak w meczu z Zagrzebiem. W obronie było dosyć nieźle. Walczyliśmy, chcieliśmy wygrać, ale w ataku po prostu zmarnowaliśmy za dużo sytuacji stuprocentowych i drużyna z Nant wykorzystywała to. Na polskich parkietach grali też wczoraj siatkarze i to awansem. Mecz ósmej kolejki. Barkom Karzany Lwów przegrał z Asseco Resowią 1-3. PGE Projekt Warszawa pokonał GKS Katowice 3-0. Mówi rozgrywający projektu Jan Firlej, który w przyszłości rozwijał skrzydła w GKS-ie. Dzisiaj nasze środki kapitalnie się spisywały. Kto by nie wszedł, grał super, więc ten pomysł trochę też był przed meczem, ale zawsze patrzymy na bieżąco, wyciągamy wnioski. Pierwszy mecz u skrzydła, dzisiaj środek. Moją rolą jest wybierać chłopaków, którzy mają swój dzień, a naprawdę mamy tak zbudowany zespół, że zawsze ktoś będzie. A teraz Morze Śródziemne. U wybrzeży Barcelony Louis Vuitton Cup wchodzi w decydującą fazę. To regaty challengerów, a więc pretendentów do udziału w Pucharze Ameryki, najstarszym cyklicznym wydarzeniu międzynarodowego sportu, sięgającym historią, uwaga, 1851 roku. Pierwszym finalistą została załoga Ineos Britannia, dowodzona przez Sir Bena Ainsley'ego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego, który od lat próbuje sprowadzić America's Cup do kolebki tych regat, czyli do Anglii. Z szansami na ponowne zdobycie żeglarskiego świętego Graala pożegnali się wczoraj Szwajcarzy, a dziś powinna wyjaśnić się sprawa drugiego finalisty. Amerykanie rywalizują z Włochami i Włosi prowadzą 4-3. Trofeum broni Nowa Zelandia. I jeszcze skrótowo wyniki wczorajszych meczów Ligi Mistrzów UEFA. Manchester City Inter 0-0. Tak samo skończył się mecz Bolonii z Szachtarem. Sparta Salzburg 3-0. BVB Klub Brugge również 3-0. Celtic rozbił Slovana 5-1. A PSG ledwo wygrał z Gironą 1-0. A dziś w programie m.in. starcie AS Monaco Barcelona. Liga Mistrzów wieczorem, wcześniej dzień, który będzie ciepły i słoneczny na ogół od 20 do 24 stopni Celsjusza, a nieco chłodniej na południu kraju od 15 do 19. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po dziewiątej. Kończy się audycja poranna. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grządowski. W takim składzie byliśmy tu od szóstej. Słyszą już Państwo przygotowującego się do swojej pracy i przyjemności spotkania z Państwem Maćka Jankowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielki fan Fontaine's DC i ma nawet dla Państwa niespodziankę. O tak, oczywiście. Myślę, że w ogóle bycie fanem Fontaine's DC obecnie to się robi trochę jak bycie fanem na przykład, nie wiem, 20 lat temu Oasis właśnie, czy 30 już bardziej. No ale mimo wszystko myślę, że jestem tutaj całkiem, że tak powiem, No nie wiem, jak to ująć dobrze, no ale śledzę ich od samego początku, więc tutaj czuję się tym... Jesteś ultrasem. Ultrasem, tak, szalikowcem, o to jest to słowo, którego słucham. I koszulkowcem, bo koszulkowcem, a dzisiaj też. Akurat inna. Nie, dzisiaj inna, dzisiaj czarna zwykła, ale to też pasuje na ich koncerty. Także do 12 będziemy z Państwem. Dobrego dnia. Do składu dołącza oczywiście Gosia Jakubowska. Najbliższe 3 godziny będziemy słuchać muzyki, mówić o kulturalnych sprawach, no i oczywiście też wspomnimy Felicjana Andrzejczaka. Po godzinie 10 odwiedzi nas Piotr Metz, z którym o tym wyjątkowym artyście porozmawiamy. Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Troika. Made me alone. 14 minut po 9 Fountains DC rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie. To tylko taki fragment tego, co muzycznie będzie się u nas działo, bo oczywiście oni łączą w sobie zarówno tę nieco bardziej rockową duszę, w cudzysłowie, z klimatami także bardziej popowymi, które też się będą pojawiały. No i będą się pojawiać także wspomnienia. Dziś wspominamy Felicjana Andrzejczaka, zmarłego wczoraj. Porozmawiamy z Piotrem Mecem po 10 na temat tego artysty, no ale poza tym także sięgniemy do kalendarza z tego tygodnia, kalendarza wydarzeń muzycznych, bo trzeba pamiętać też o tym, że 40 lat skończyła płyta pewna, wyjątkowa, również polska, i o tym także dziś co nieco powiemy i jakiś utwór z niej wyciągniemy. No ale teraz czas na naszą piosenkę dnia. Dziś jest czwartek, 19 dzień września i to jest taki suplement do płyty, która w ubiegłym roku się ukazała. Płyta nosi tytuł Omen. Jej droga tej płyty cały czas trwa, koncertowo zarówno jak i studyjnie. To Kasia Lins i Trucizna. Po co idę tam znów? Po co liczę na cud? Po co robię to sobie i pukam drzwi jak mury, stoję, tak bardzo się boję. Nie otwieraj może, przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja złożyłam śluby, że nie przyjdę. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. W twoich jestem, byłem raz królową, a raz byłem. I jeśli zapytam, czy wiesz, że byliśmy dla siebie, jak proszę, przestań, nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi, byliśmy dla siebie. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Trucizna to najnowszy utwór Kasi Lins, związany z płytą Omen, która w ubiegłym roku się ukazała. No i na pewno będzie można jeszcze nie raz na naszej antenie ten utwór usłyszeć, a dziś po 19 w audycji Rotacja gościnią Gosi Jakubowskiej będzie właśnie sama zainteresowana Kasia Lins i nieco więcej na pewno o tych suplementach do Omenu opowie. 18 minut prawie już po 9. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl to nasz adres mailowy, tutaj można się z nami kontaktować, do czego zachęcamy. The Beginning. Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast, and let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. There is only you and me in this life, and I don't wanna get off now. There is nothing for me in these past lives. There is only what I wasn't yet. And if I made a mess, everything, dear,

Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy, płyn stomatologiczny. Wskazania, produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Kaja i Janusz Prusinowscy, muzykancka kompania dziecięca i przyjaciele zapraszają na koncert premierowy albumu Cztery domy słońca, lato i jesień z radiowej serii Źródełko w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie w sobotę 21 września o 12. Transmisja na antenie Polskiego Radia dzieciom i w internecie. Organizatorami koncertu są Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Instytut Adama Mickiewicza. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 9.31. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Skrót najważniejszych informacji przedstawi Michał Przerwa. Fala kulminacyjna, która przechodzi przez Wrocław, jest niższa niż prognozowano. Odbywa się zrzut wody, spłaszczający falę na wysokości miasta, gdzie mieszczą się dwa zakłady produkcji wody, mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Parametry wody są ok, jest ona zdatna do picia i będziemy ją oczywiście w krótszych, mniejszych interwałach teraz czasowych badać. W tej chwili poziom wody w Odrze nie stanowi zagrożenia dla stolicy Dolnego Śląska, ale wciąż grozi cofnięcie się wód mniejszych rzek przepływających przez miasto. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na Opolszczyźnie. W Lewinie Brzeskim nie są już prowadzone działania ewakuacyjne. Przywrócono energię elektryczną w Borkowicach, Buszyce i w części Skorogoszczy. W Nysie Kłodzkiej prowadzona jest odbudowa wału przy użyciu dwóch śmigłowców. Resort edukacji chce, by dzieci z terenów powodziowych jak najszybciej mogły wrócić do nauki. Zajęcia zawieszono w prawie 500 szkół, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Albo w placówce sąsiedniej, gdzie można część dzieci przewieźć, żeby były te zielone szkoły, gdzie też może odbywać się część nauki, po to, żeby też ten czas nie przepadał uczniom. Najwięcej szkół nie pracuje w Opolskiem i na Dolnym Śląsku. Główny inspektor farmaceutyczny ostrzega, że leków zalanych albo zawilgoconych nie wolno spożywać. Należy je natychmiast zutylizować. Przyjmowanie takiego leku jest bardzo ryzykowne, a może nawet spowodować poważne problemy zdrowotne. Leków nie należy wyrzucać do zwykłych śmietników, tylko do specjalnych pojemników w aptekach albo oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a kolejny serwis Trójki o 10. My wracamy do tego, co u nas muzycznie, a to m.in. nowa Lola Young z utworem Flicker of Light, a już za kilka chwil garść informacji ekonomicznych. Without the darkest time. still alive, I'm still alive. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. I 9:36 na zegarach. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki Marcin Jagiełowicz ze swoim gościem dzisiejszym. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski cały czas walczą ze skutkami powodzi. W nocy fala kulminacyjna dotarła do Wrocławia. To tam dzisiaj odbędzie się szczyt z inicjatywy polskiego premiera. Spotkanie z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej, premierów Czech, Słowacji i kanclerza Austrii. Tematem oczywiście żywioł, straty, finansowa pomoc. Mówi się na przykład o przesunięciu środków z KPO. A to wszystko ma ogromne znaczenie, no bo tegoroczna dziura budżetowa i tak jest rekordowa. Przyszłoroczna ma być jeszcze większa. Jak bardzo ta fala powodziowa uderzy w budżet państwa, w gospodarkę, w nasze portfele? Martwiąc się o budżet, trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim powinniśmy się martwić o tych ludzi, którzy są dotknięci tym kryzysem, więc to jest pierwszy problem, a dopiero potem jest kwestia taka, ile to będzie kosztowało i jakie koszty będziemy musieli ponieść jako społeczeństwo, tak, no bo zaciągając większe zobowiązania finansowe, czy też w jakikolwiek inny sposób nowelizując stronę wydatkową budżetu państwa. Natomiast jeżeli ta powódź miałaby aż taki poziom oddziaływania, jak w 1997 roku, no to wtedy równowartość tych kosztów sięgała prawie niespełna 3% PKB, czyli wartość tych strat poniesionych w dużych miastach szczególnie, które częściowo były pokryte przez budżet państwa, częściowo były pokrywane przez ubezpieczycieli, natomiast to była tak duża suma. Dzisiaj nie jest jasne, czy to będzie aż tak duży poziom rażenia jak w 97, no bo duże miasta na razie jeszcze nie zostały dotknięte w ten sposób przez tą wielką wodę. Natomiast może to oznaczać, że po pierwsze będziemy mieli znowelizowany budżet państwa. To nie jest wcale nic złego, to jest po prostu to, że będziemy musieli przejść ten proces legislacyjny jeszcze raz. Druga sprawa jest taka, że najpewniej deficyt będzie trochę większy. Czy on osiągnie, nie wiem, 5,7, 5,8, czy niespełna 6%, to już jest trochę drugorzędna sprawa, no bo w jakikolwiek sposób koszt funkcjonowania przedsiębiorstw, spłaty kredytów, przeróżnych rzeczy, które zostały na jakichś 20 paru czy 20 kilku procentach Polski zatrzymane. Nie można świadczyć usług, nie można otwierać placówek bankowych, no bo na przykład nasi pracownicy nie są w stanie dojechać do punktów, w których normalnie były prowadzona działalność. To dotyka bardzo wielu różnych firm, przedsiębiorstw działających na terenie Polski. No to wiadomo, że będzie to miało też wpływ na koniunkturę gospodarczą, czyli to zaburzenie podaży, popytu będzie wpływało na to, że pewnie te wyniki gospodarcze będą odzwierciedlać lekko ten wpływ powodzi w danych za trzeci, ale pewnie szczególnie za czwarty kwartał. Nawet takie nieoczywiste roku. Połączenia tam się mogą pojawić, bo nagle budowlanka może wystrzeli, no przynajmniej w regionalnie, ale to jednak to jest spory obszar kraju i może popatrzymy na inflację, która nieco wyskoczy. Co pan myśli? No, na pewno jest tak, że to może mieć wpływ na inflację, no bo poszczególne produkty drożeją na poziomie regionalnym, tak? Te, które potrzebujemy na potrzeby powodzi, odbudowy, działania ludzi. Natomiast no, na pewno będzie tak, że jest to element wpływający dodatnio na inflację, więc pewnie będziemy mieli szansę na rewizję prognoz do góry. Amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała tutaj prognozy, które były w górę, właśnie okazały się słuszne. Stopy procentowe poszły o 0,5 punktu procentowego do góry od dłuższego czasu. Pierwsza od 4 lat obniżka stóp za oceanem była niemal pewnikiem, ale spierały się dwie frakcje ekonomistów. Czy będzie to większa obniżka, czy mniejsza? Jednak wygrali zwolennicy większej obniżki. I co to dla nas tu w Polsce oznacza? Dla nas oznacza to, że złoty się umacnia i to jest to, co obserwowaliśmy już bezpośrednio po samej decyzji Fedu na, tak bezpośrednio w zasadzie, że moment, w którym u nas stopy procentowe są nadal na niezmienionym poziomie 5,75%, powoduje to, że ta para walut złoty do dolara, no złoty jest mocniejszy. No i ale będzie... też ten dolar jakoś tam specjalnie chyba nie zareagował, już chyba to wcześniej wpisał. Tak. Prawda? W swoje straty. Tak, no i ale pewnie kolejne decyzje, bo wiemy z komunikacji Rezerwy Federalnej, czy też gubernatorów, rady dyrektorów Amerykańskiego Banku Centralnego, że oni spodziewają się, że jeszcze dwie obniżki stóp procentowych będą miały miejsce do końca roku, czyli od wczoraj do końca roku cały punkt procentowy zejdzie z tej podstawowej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. No a to będzie też wywierało jeszcze większą presję na to, żeby złoty się umocnił. Natomiast na i nasza rada polityki pieniężnej też jakąś presję będzie odczuwała. Częściowo tak, natomiast u nas właśnie będzie rosła inflacja w tym samym czasie, a my w odróżnieniu od amerykańskiego banku centralnego mamy tylko jeden mandat, czyli walka z inflacją, a tam jest zarówno bezrobocie, czy pełne zatrudnienie, jak i inflacja. I tamtejszy bank centralny w momencie, w którym stopa bezrobocia zaczęła trochę rosnąć w tym roku, no to też się zaczyna tym martwić. A może polska giełda zyska chociaż? Bo będzie jakiś napływ kapitału, bo inwestorzy zobaczą to może te rynki wschodzące, jak nie pewniki, jak nie dolar, jak nie... Na pewno wzrośnie zainteresowanie bardziej ryzykownymi formami inwestowania niż amerykańskie obligacje i na pewno zobaczymy zainteresowanie inwestorów, na pewno przynajmniej amerykańską giełdą. Nie wiem, czy polską z tego powodu. Polska dostała lek na kaca po stracie fabryki Intela, czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej. Chodzi o tę głośną inwestycję amerykańskiego giganta w Miękini pod Wrocławiem, która była już właściwie zapięta na ostatni guzik. W tym tygodniu Intel zawiesił wszystkie swoje inwestycje w Europie. Wielu straciło wiarę w to, że kiedykolwiek do tego pomysłu wróci. No a to miał być potężny kompleks, taki kompleksowy system produkcji półprzewodników na starym kontynencie. Pierwszy taki. No ale w Dreźnie widzę, że inwestuje inna firma tajwańska, TSMC. No i pytanie, czy skoro mamy już tak uzbrojony teren, podpisane kwity przez Komisję Europejską i różne dotacje państwowe, to może się inna firma skusi? Mogłoby tak być, gdyby nie to, że Intel powiedział, że zawiesza na 2 lata pracę nad nowymi inwestycjami. Powiedział i powiedział, że ma tarapaty finansowe i może już po prostu obrócił się na pięcie. I tego nie wiemy niestety, a umowa jest z Intelem, wszystkie dokumenty są na inną firmę i na inne przedsiębiorstwo. Znaczy na pewno jest tak, że polski rząd powinien zastanowić się w jaki sposób wykorzystać ten teren i czy na pewno zdobyć tą pełną wiedzę, to znaczy to, czy Intel faktycznie się w pełni wycofa z inwestycji w Europie i nie będzie ich realizować. I znaleźć kogokolwiek innego po to, żeby się podłączyć pod ten łańcuch dostaw. No bo to będzie dla nas, to jest brak tej inwestycji, to dla nas jest ogromna strata. Wydaje mi się, że trzeba podjąć dosyć dużo środków po to, żebyśmy jednak w tym łańcuchu dostaw związanych z układami scalonymi, z mikroprocesorami jednak byli. Francuzi wracają do gotówki, to już zupełnie na koniec. Z najnowszego sondażu wynika, że w zeszłym roku niemal 3/4 mieszkających nad Sekwaną deklarowało, że używa jej codziennie. Rok wcześniej ten wskaźnik był znacznie niższy, 68%. No to rola gotówki rośnie i ciekawe, to nie tylko osoby starsze, ale taką największą grupą po osobach starszych to są 35-latkowie, którzy codziennie płacą gotówką. Coś się zmienia? Wydaje mi się, że próba w badaniach sondażowych, bo jak się patrzy na dane dotyczące transakcji i wolumenu dokonywanego we Francji, tam jakichś dużych zmian nie widać było w ostatnich latach. To znaczy nadal większość transakcji dokonywanych jest w sposób bezgotówkowy, ale pamiętajmy, że jakieś mniejsze płatności, nie wiem, zakup może bagietki codziennej albo jakiegoś ciastka czy briosza w croissanta w lokalnej kawiarni kawy, no to jest dokonywane gotówkowo, po to też, żeby można było zostawić ten napiwek, który nie podlega opodatkowaniu. O, właśnie, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że jak płacimy kartą, to ten mały przedsiębiorca musi jeszcze marżę odprowadzić odpowiednią dla Visa czy dla Mastercarda, prawda? A tutaj ta marża zostaje u niego. Tak, no i oczywiście ten napiwek też nie podlega opodatkowaniu, który się zostawia przy tej samej okazji. Powiedział dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kwadrans niespełna pozostaje do 10:00. To teraz coś od Skubasa.